जुम्मे खराया करो, जुम्मे के जुम्मे खराया करो, जुम्मे के जुम्मे खराया करो। उस दिन अकेले रहते हैं, घर आके तुम चुम्मा दे जाया करो। जुम्मे खराया करो, जुम्मे कर।